All'insan, l'uomo. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Non è forse trascorso un lasso di tempo in cui l'uomo non sia stato una creatura degna di menzione? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. In vero creammo l'uomo per metterlo alla prova da una goccia di sperma eterogenea, e abbiamo fatto sì che sentisse e vedesse. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. E gli abbiamo indicato la retta via, sia esso riconoscente o ingrato. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. In verità abbiamo preparato per i miscredenti catene, giochi e la fiamma. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. In verità i giusti berranno da una coppa in cui è un miscuglio di acqua e di kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Attinta da una fonte da cui berranno i servi di Allah, che la faranno fluire con abbondanza. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Coloro che assolvono i loro voti e temono il giorno in cui il male si propagherà ovunque. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Loro che nonostante il loro bisogno nutrono il povero, l'orfano e il prigioniero. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Interiormente affermano, è solo per il volto di Allah che vi nutriamo. Non ci aspettiamo da voi né ricompensa né gratitudine. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. In vero noi temiamo un giorno terribile e catastrofico da parte del nostro Signore. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Allah li preserverà dal male di quel giorno e verserà su di loro splendore e gioia. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Li compenserà del loro perseverare con il giardino e la seta. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Adagiati su alti divani, non dovranno subire né il sole né il freddo pungente. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Le sue ombre li copriranno e i suoi frutti penderanno a portata di mano. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Verranno serviti da un vassoio d'argento e coppe di cristallo. قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Di cristallo e d'argento convenientemente riempite. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. E berranno colà da una coppa contenente una mistura di zenzero. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Attinta da una fonte di quel luogo chiamata Salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Saranno serviti da fanciulli di eterna giovinezza. Vedendoli, ti sembreranno perle sparse. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Quando lo vedrai, vedrai delizia e un vasto regno. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Indosseranno abiti verdi di seta finissima e broccato, saranno ornati con bracciali d'argento e il loro signore darà loro una bevanda purissima. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. In verità questo vi sarà concesso in ricompensa e il vostro sforzo sarà riconosciuto. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. In verità siamo stati noi a far scendere gradualmente il Corano su di te. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Sii paziente nell'attesa del decreto del tuo Signore e non obbedire al peccatore e all'ingrato dei loro. Menziona il nome del tuo Signore al mattino e alla sera. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. E durante la notte prosternati a lui e glorificalo a lungo nella notte. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّ العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Coloro che amano l'effimero trascurano un giorno grave. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Siamo stati noi a crearli e a consolidare le loro giunture. Se volessimo, li sostituiremmo con altri loro simili. Inna hadhihi tadhkira, faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. In verità questo è un monito. Chi vuole intraprenda dunque la via che conduce al suo Signore. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Ma voi lo vorrete solo se Allah lo vuole. Allah è sapiente e saggio. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Introduce chi vuole nella sua misericordia, mentre per gli ingiusti ha preparato un doloroso castigo.